podkłada, ja zrobię swoje cenki na stroje. RMDL w tym mistrze, to macie chodzi, żeby zostawić zgliszcze. Ten nazywa niszcze, ten nazywa zdobie, zaznaczać teren. Kocham tą się fobię, to co mam w sobie, to ciśnienie wypycha. Śpisza w moim ręku 400 ml czycha. Czasami akcje kręcą lepiej niż dobra marycha. Na składzie piszą zdycha, ja ty jak koks nie przestajesz. Dajesz, ty dajesz, a nie stracę mocy. DTS dziś w nocy jedzie malować wagony. Farby do bagażnika, samochód uruchomiony. Nastawiony Meti Redman, co mryje w głośnikach. Na miejscu obczajka, zależna od miejsca taktyka. Dedykacje dla madami już po stykach. W tych stykach jest głos, który mówi nie przestawaj. Padę, uciekaj, wstawaj, jak walki w ferworze. Jak kojarzę z moim składem i kojarzę z Pomorzem, to znają się na hardkorze. Jak tak na koniec rada i tak wyjdzie, kto w graffiti całe serce wkłada. Ostatni pociąg, wagon też, bądź na procent 100. A wiesz, że będę, sprawdź jak jarc to będę. Jak spany list to sobie i zniknę pędem. Niedocenienie jest i błędem, czasem naszym też. Sok niebieski się strzeż, parter ziom w krzakach leż. Ty owaj się ten, co nurt w najgłębszym cieniu. Wolności strzeż, niknij frejerom w okamgnieniu. Tak i tak, co do joty, wszystko ulegnie zbombieniu. Blok, pin, beat, perselaka, a omega. Chimba, hordaj, każdy miastu dolega. Się razem biega, alter ego tajniejsze od szpiega. By zajebać wszystko między nami, na tym to polega. Niechaj checker ostrzega, to zostawimy pościg w tyle. Tylko dopracowane style, na tym miejscówce mamy chwilę. Wyrenie na 4-8, bez sprawy wrócić do domu. Zbombić pokryłem tchórem dżungli betonu. Przy użyciu zapaweczek jak montan lub beltonów. Jesteś panem torów, czy wyglądam pozoru. Loen Eka cały czas to wielu sezonów. Przewin wstecz, aha. Przypomnij pierwszy sketch. Pierwsza akcja traktowana jak wygrany mecz. Powiedz ci kręci ta rzecz. Świnie na rampie przy torach, bla bla o wzorach. W ujebanych ubiorach, manewry o różnych porach. Wrócę to życie na torach, o tym życiu opowiadam. Wcielam się w rolę narratora. Pokój do DSC, tych akcji już nie zobaczycie. 9-5, a my na końcu już nie jedno zdobycie. Ja mają old school, no jak widzicie, to trzeba szanować. Dawniej też przed mętami trzeba było się ować. Eliminować strachy tych, co chcą pozorować. Kochać dźwięk kuleczki, gdy pucha zaczyna wibrować. Gdy serce zaczyna pompować adrenalinę. Daj siebie wszystko, tylko nie wpierw się na minę. Wchodzę, robię w roku ginę, puchy zawinę. Jeśli lubię to, co robię, to na tym nie popłynę. A-a. To nie gra pozorów, już rebeli kolorów. Murów, torów, królem ten, kto ma najwięcej wigoru. To profesja wzoru, wybuch pod osłoną wieczoru. Sumą walorów, jak spod który na dworcu głuszy. Wiadomo, kto kanony kruszy, jak lodo łamać lody. Kto wczoraj w nocy uciekając zrobił najlepsze zwody. Każdy pokonuje schody, pamiętam, łatwo nie było. Pociągami do Gdańska, bo Puszki jeździło. Przy okazji linię zwiedziło, zasięgnęło wiedzę. 100 km od kolei, chuj to ze mną koledzy. Pieniężę na swej miedzy, jako D2WS znani. Swoje miasto usłyszeliśmy naszymi imionami. Walka z wiatrakami, rada do tych, co chcą chwytać język za zębami. Gdy będą o nas pytać, inne będą więdnąć, inne będą zakwitać. Dzisiaj nowa szkoła, jutro jako starą będą czytać. Na drzemach się witać, opisując niemożliwe akcje. Stary, zrobiliśmy tam globastera, pokonaliśmy trakcję. Czytać dedykację, to też chcemy mu je dawać. Graffiti ponad inne sztuki zawsze będzie wystawać.